mai generale, în care încerc să prezint și să promovez partea asta în principalul intermediul clienților și colegilor mei, un anumit gen de abordare în știința politică, un gen care este unul împrumutat din economie, dar care este de asemenea important și în alte științe sociale, cum ar fi sociologia. Care este acea abordare care se cheamă cu tipul alegere rațională. Ea este o abordare foarte generală, care presupune tipul următor. Atunci când vrem să explicăm un fenomen social, trebuie să plecăm de la persoanele care sunt implicate. Orice explicație pe care vrem să o dăm, până la urmă trebuie să poată fi formulată în termen de acțiuni ale persoanelor respective, acțiuni motivate de felul în care aceștia se raportează la alternativele între care au de ales. Cu alte cuvinte, presupunem că avem de-a face cu persoane raționale, mai la modul general și actori raționali, care sunt puși să coopereze în anumite situații. Iar ceea ce se întâmplă în societate este rezultatul modului în care, pe baza preferințelor, pe baza a ceea ce îi doresc acești actori sociali și în contextul unor reguli sociale, se aceștia interacționează, actorii sociali interacționează. Asta este ideea generală. Mai general vorbind, în ultimii 20-25 de ani, de 30 de ani, această abordare a fost dezvoltată astfel încât să ia în considerare, încercând să înțelegem modul în care acționează actorii, să luăm în considerare regulile sociale, normele în cadrul cărora acționează. Și asta se numesc, într-un mai general, aceste științe, instituții. Instituția, în sensul ăsta, n-are sensul pe care avem noi în minte atunci când folosim acest lucru, uneori și când zicem instituțiile statului, da? Era făcut în diverse, la moment și așa mai departe, sau instituție de învățământ superior și de exemplu Universității din București, ci instituția are un alt sens, anume așa de regulă, norma, care acționează și are locul în contextul respectiv. Această abordare are sigur multe variante. Cea pe care o favorizez eu, care sunt de acord și pe care o utilizez, este aceea care spune că aceste norme nu sunt date în afara acțiunii, ci ele apar și se construiesc în momentul în care aceștia interacționează. Plecând de aici, întrebarea, una din întrebările care apar, este și aceea a locului în care se găsesc normele morale. Din păcate, răspunsul este foarte greu de dat în această perspectivă și presupune o mulțime de concepte preliminare. Eu să încerc astăzi să discut numai unele din acele concepte preliminare care stau la temelia dumneavoastră de abordare. Abordarea pe care o am în vedere are mai mulți pași. Este o prima etapă pe care o voi avea în vedere astăzi. Mă voi referi la fundamente, la modul în care cum să zicem așa, oarecum de la zero, interacționează oamenii. După aceea, va fi o discuție despre modul în care se construiește cooperarea între ei și abia apoi da, vorbim despre normele morale. Astăzi, mă câte vedeți aici, mi-a fi să vorbesc nu la modul general despre etica transportului public, cum se construiește. Plec de la o anumită abordare pe care am fost strategia supraviețuirii și să vedeți imediat despre ce este. Acum am cer scuze dacă unii dintre dumneavoastră cunosc astfel de lucruri. Am văzut că unii dintre noastre nu le cunosc, da? Și atunci o să încerc să fiu mai așa, mai da, în unele cazuri, să prezint lucrurile mai am să și eu am și un text și o să mă raportez la la acesta. Întrebarea de la care pornesc este următoarea. Atunci când se găsesc în diverse situații sociale, cooperează actorii implicați pentru a găsi soluții. Bună. Adică, dacă spunem, da, dacă au interese comune, e normal să coopereze. Am asta că nu mai răspuns în timp. Mai că lucrurile nu stau așa și sunt mult mai complicate. Mă gândesc să vă dau un exemplu că lucrurile stau așa complicate. Un citat, pe când am citat celebrul de lui Herodot, vorbea despre traci. Și zicea așa, după indien, neamul tracilor este cel mai mare dintre toate popoare, la care aveau o singură conducere și ar fi uniți în cruce, ei ar fi după părerea mea de neînfrânt și cu mult mai puternic dintre toate sărbițile Pământului. Da? Unirea lor e cu neputință și nu e putin să se împătruiască de aceea Sfântul Sfânt. Herodot nu se raportă la faptul că ei nu se unesc la o stare de fapt. Și el spune ceva mai mult. Cooperarea dintre ei este cu neputință. E un fapt. Așa de natural încât pentru ea nici măcar nu mai merită să încerce să îi dau o explicare. Am foarte bine. Și totuși, întrebarea este de ce totuși în numele comunități cooperarea dintre oameni este posibilă și în alte comunități, cum el zicea și am văzut despre traci, ea este atât de greu de realizat la comunitate. După asta, putem porni de la situații foarte simple. De la situații sociale exemplare, pe care le numită cu tine în fiecare parte a vieții sociale, de la familie, la viața economică, politică, și interesant este că ele nu sunt periferice, ci pot fi considerate în multe situații care din viitorul de interacțiuni între oameni. Printre astfel de situații exemplare se găsesc ceea ce se cheamă dilemele sociale. În ce constau acestea? Pe multe ori alegerile pe care le facem depind nu doar de preferințele noastre, ci de felul în care se comportă și cu care interacționăm. Astfel de alegeri, interdependente, sunt cele se numesc strategii. Felul în care fiecare dintre actori alege una dintre alternativele aflate pe agenda sa, depinde de felul în care ceilalți membri ai grupului fac propriile lor alegeri. Sunt multe astfel de situații care sunt discutate. Dacă mergem la cea mai simplă dintre acestea și poate cea mai cunoscută, aceasta e cunoscută. Nu știm, de regulă, sub numele de dilema prizonieră. Da? Care cred că știți cam cum arată. Deci asta este forma standard, de exemplu. Care e genul următor. Să presupunem că avem de-a face cu doi inși care sunt suspectați de poliție, este forma standard, da? Că au comis un delict major, da? Polițistul nu are probe în sensul acesta. Așa că el Au, fiecare are două alternative. Să mărturisească, fiindcă urmărează o fază sau o prea făcut un delict major ca bomba. Evident să nu mărturisească. În cazul în care nu mărturisesc, polițistul are însă la îndemână. Ca știe că au că ei au comis niște delicte mai mici. Că de când au două ani fără comisare, că au depășit limita de viteză, că au condus și problema este în felul următor. Ne spune dacă mărturisi sau nu mărturisi, dar se va întâmpla ceva. Cifrele astea înseamnă an de închisoare. Și sunt puse cu minus. De ce? Pentru că se presupune că banii nu le place să stea la închisoare. Da? Poate cuvinte, cu cât stai mai mult la închisoare, cu atât e mai neplăcut. S-ar putea să fie unii care nu judecă în felul ăsta, dar la modul general presupunem. Problema este în felul următor. Dacă amândoi mărturisesc, da? Fiecare va lua 5 ani de închisoare. Dacă unul mărturisește și celălalt nu mărturisește, da? Atunci asta ar însemna următorul lucru, că el scapă de închisoare, cel care mărturisește, fiindcă frumos față de producție, în schimb, cei cel care nu mărturisește ia 8 ani de închisoare. În schimb, dacă am putut atunci, n-ar putea fi pedepsit de pentru delictul minor și atunci fiecare ar lua doar un an de închisoare. Acum, dacă ne uităm, cel mai bine ar fi pentru amândoi, care este situația? Să fim dreapta jos, anume ca fiecare să ia un singur an de închisoare. Problema care se pune este însă următoarea. Cum acționează fiecare dintre cei? Și anume fiecare gândește în felul următor. Să luăm actorul 1. Deci așa. Câți ani voi lua închisoare depinde nu doar de ce voi face eu, ci depinde și de ce va face celălalt. Da? Dacă eu mărturisesc anume, în cazul cel mai bun, nu voi lua nimic, da? Voi scăpa. Dar în cazul cel mai rău, voi lua 5 ani. Dacă nu mărturisesc, da? În cazul cel mai bun voi lua doar un an, iar în cazul cel mai rău voi lua 8 ani. E cum judecă el în această situație? Supoziția care se face în descriva asta, teoria medicală, este că fiecare dintre actor este rațional. Adică încearcă să ajungă la rezultatul cel mai puțin prost pentru el. Da? Și cum va ajunge? Dacă mărturisesc, cel mai rău rezultat la care ajung este să obțin 5 ani. Dacă nu mărturisesc, cel mai rău rezultat la care voi ajunge este să iau 8 ani. Prin urmare, între cele două, pe care le voi prefera? Pe prima, da? Să o iau mai puțin, am 5 ani. Actorul 2, o pot de simetri, da? Și pentru el este la fel. Dacă mărturisește, ia cel mult 5 ani, dacă nu mărturisește, ia cel mult 8 ani. Prin urmare, pentru el mai bine este să mărturisesc. Prin urmare, amândoi mărturisesc și rezultatul care este? Că stau amândoi 5 ani la închisoare. Asta în condiții în care era posibil ce? Că amândoi să stea 4 ani la închisoare. Iar asta este dilema socială. Dilema socială ne spune următorul lucru. Există un conflict între raționalitatea individuală și raționalitatea colectivă. O societate de oameni rațional nu este neapărat o societate care are lucrurile cel mai bun. Da? Deci se poate să avem o societate de oameni raționali care este irațional. Da, am dat aici exemplu cu minus. Da? Problema nu e că să fie cu minus, că se poate face și cu plus. Aici vedem așa, actorul 1. Dacă adopt alternativa A, cel mai prost rezultat pe care îl obțin este sistemul Batis, mai general. Acesta, dacă ne uităm în dicționar, cred că în sensul acesta nu este, nu se știe ce etimologia are. În alte părți, când spui a merge pe bloc, se părea că este etimologie rusească. Deci, bloc înseamnă mică. Da? Dar sunt foarte mulți termeni care sunt utilizați, ceea ce are și faptul că dacă sunt atât de termeni, au fost foarte multe situații în care oamenii s-au întâlnit, în orice fel de interacțiuni au fost aceștia. În forma simplă, dilema asta implică doar doi actori. Dar în multe cazuri, numărul actorilor este mai mare. De pildă, merg la locul de muncă sau de loc cu automobilul personal. Graficul se acumulează, fiecare dintre noi aduce mai târziu dacă, decât dacă tot și-a folosit automobilul sau trec. Da. Sau, dacă latul pe care pescuim asigură un număr limitat de pește, iar numai eu pescuiesc mai mult, atunci eu pești mai mult din lucrarea acestea. Dar dacă toți pescarii eu pescuiesc mai mult, atunci latul nu va mai avea de atât de mult pește pentru rezumare și toți pescarii va fi mai rău. În directele sociale cu mai mulți actori, stimulentele pentru a te comporta oportunist, da? Sunt foarte mari. Că fiecare în parte știe că va câștiga dacă el nu cooperează, sau poate mai folosește și mai mult, s-ar pierde, efectează, în efect. Iar ceilalți se comportă onest. Atunci, în circulat pe drumurile publice, e aproape imposibil să nu ne confruntăm de fiecare dată cu oportuniști. Și noi, da? Conducător de vehicule care, de pildă, nu respectă coloana. Da? Chiar dacă pe același sens de vehicule sunt multe vehicule care toate așteaptă culoarea de vreodată acolo, la voi așteaptă să nu interzice foarte mult, conducătorii de vehicule, unii dintre ei, încearcă să ajungă pe diverse căi în față. Se comportă mecherește sau caplatiști și așa mai departe. În paranteză e zis lucrul ăsta, acum e sancționat de lege. Da. Poate că de mult se aplică. Deci. În al doilea rând. Deci, în afară de faptul că în bilene sunt mai mulți oameni care interacționează, mai este încă un lucru foarte important. Și anume, iterarea bilenei. Cu alte cuvinte, faptul că dilemele sau situațiile sociale de tipul acela uneori se repetă. Nu au loc doar singură dată. Ce se întâmplă dacă rezultatul, dacă dilema se repetă? Dacă azi nu cooperăm, rezultatul e prost care se întâmplă. Dar dacă și mâine, și poimine, și de multe ori care vom afla iarăși și iarăși, în același tip de interacție, nu cumva fiecare dintre noi va judeca cum e mai bine să cooperăm decât să fim oportuniști. Când vine exemplul la relații între un comerciant și un client al său. Unele sunt relațiile de baza. În baza, ideea este că te întâlnești odată, tu cumpărător, cu el vânzător sau invers. Știi că a doua oară nu te mai întâlnești. Pentru fiecare este tentația normală de a nu coopera. Iar în situația asta știți că cel care vinde are un avantaj. Un avantaj strategic. Adică cunoaște mai bine situația decât cumpărătorul. Dar dacă nu ai comportament de bază, dacă cineva își deschide, să zicem, un mic magazin și știe că aceeași persoană va veni de mai multe ori, nu are niciun interes să o păcălească cu o marcă proastă sau să ceară mai mult decât ar trebui, pentru că are interesul ca să vină și data viitoare. Deci să-și asigure o organizare mai presimă. Ceea ce înseamnă că dacă dilema se repete, este o șansă mai mare de cooperare ca oamenii să cooperă. Aș vrea să dau niște exemple ca să vedeți că lucrurile se petrec în multe alte situații. Așa, în caz de altfel, să vă dau unul cabeça da história. Chama mais. Ideea generală este în felul următor, dar vreau să trag o concluzie. Ce se întâmplă în guvernele acestea? Pierzi, da? Sau câștigi. Obții un câștig, da? Un câștig mic, da? Dar mai bun decât cealaltă alternativă. Iar aici. Dacă joci în felul acesta, îți asigur 5 lei, da? Dar evit situația în care obține doar 2. Asigur un comportament un câștig mic, dar sigur, chiar dacă nu obții rezultatul cel mai de dorit, anume să obții mai mult 9 lei. La fel și în cazul în care era vorba de închisoare. Sigur că te bagă la închisoare, te bagă doar un an. Te bagă doar 5 ani, acolo. Nu 8 ani câte ai putea să iei. Sigur, e rău. Da. Dar e sigur că doar 5 ani, mai mult de 5 ani. De normale, comportamentul persoanei care nu cooperează este una de a-și asigura o situație așa de supraviețuire. De asemenea, un produs care deci, obții ceva sigur, și eviți rezultatul mai rău. Este un lucru pe care o să mă mai dau și alte exemple, dar ăsta ar fi pe eu. Mă refer la o situație cunoscută în istoria noastră, anume aceea în care la mijlocul secolului al XVIII-lea s-a eliminat în România. Țăranii au devenit slobi. Lucrul ăsta s-a făcut în timpul domniei lui Constantin Mavroportal. Acesta a revenit în 1744 la domnie și a pus în fața unei situații extrem de grave. În primul rând, evaziunea fiscală era imensă. De ce numărul contribuabil se suse la jumătate, contribuabil se suse la jumătate mai puțin de 5 ani? De ce? Odată că cei din orașe se schimbau, iar țăranii, ce făceau, era, fugeau în masă de pe locuri în satele lor. Deci se generalizease fuga în masă a țăranilor de pe moșii. În această situație, firmanul de la poartă, da, îi dădea, a zis, teme de referință, cum spune acum, anume, vei le aduce pe toți locuitorii împrăștiați în toate direcțiile. Fuga țăranii făcea ca veniturile isteriei domnești, ca și cele ale voilor, să se reducă la proporții catastrofale. Pe de altă parte, încercările de a face niște schimbări micuțe, incrementale, sau să vină la măsurile luate, chiar de cum au depărtat în timpul domnului sale anterior, nu păreau să ne ofere țăranilor garanție suficientă pentru a se împărți. Și semăna situația cu cea din decembrie 89, când Ceaușescu mai promitea încă 100 de lei din balconul Comitetului Central. E, chiar dacă primim invert, dacă ar ține finalele domnului, care au venit în 1746, la abolirea României, au fost cele care erau prea, pe care ne încălzitam bine, cum ce nu s-a impus în domnie alternativa? Sau slobozirea publicului, sau menținerea domniei. Pe de altă parte, pentru țărani, alternativa era sau rămân plecați, sau se întorc în satele prin care fugise. Da? Deci fiecare avea două opțiuni. E, să vedem acum le vedea fiecare. Pentru domnie, se pare că cel mai de dorit era să se mențină România, dar să se întoarcă țărani, urmată de slobozirea românilor și întoarcerea țăranilor, de menținerea României și neîntoarcerea și statul cel mai prost pentru domnie era să-i slobozească, dar ei să nu se întoarcă. Pentru cei, pentru țărani, Qualche evento, qualche mattina volta lei mi dormirà per venire. Stasia Slobodic si è sentata, da Stasia Slobodic si è sentata, se si è mentita la Romania, se si è sentata, e ci c'è mai roba, se si è mentita la Romania, da Romania, da gli si è sentata. E se presuppone che per punte, noi, 4 punte per l'uccello per l'occhio, quindi 3, 2, 1. Și atunci, iată care era strategia, care era situația în care se găseau ei. Da? Dacă rămân plecați, da? În funcție de ce făcea România, luau fie 3 puncte, fie 2 puncte. Da? Adică ajungeau fie în alternativa de pe locul 2, fie în alternativa de pe locul 3, care era în opțiunile lor. Dacă se întorc, fac cu un judec. Național, la fel ca dacă rămân pe care cea mai proastă strategie este să obțină 2 puncte, da? Dacă se întoarce, cea mai proastă strategie să obțină un punct. Prin urmare, aleg strategia primă, să rămână plecați. Pentru domnie, dacă vedeți, se întâmplă același lucru și cea mai bună alternativă este să mențină România și rezultatul care este. Da? Să ajunge în căsuța aceea. Cu alte cuvinte, ne întoarcem înapoi. Deci este 2-2. Menținerea României plus neîntoarcerea țărată. Da? Asta este locul în care se află. Deși, vedeți, pentru fiecare era o alternativă mai bună. Da? Asta. Da? Anume, cea care era cea mai bună pentru țărani, deci, slobozirea românilor și întoarcerea țărani. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Este faptul că Domnia a ales până la urmă această variantă. În timp aceasta s-a dovedit ca fiind cea mai bună și bine, plecând de aici, vreau să am o concluzie ceva mai generală legată de dilemele acestea sociale care ne confruntă. Anume faptul că atunci când le întâlnim, strategia primă, aceea oportunistă, este cea de necooperare. Și de ce este cea de necooperare? Pentru că ea îți asigură un nivel pe care, sub care nu stați. Lucrul ăsta se formulează în, la noi în multe păluri, de pildă, de spinde și vorbe populare, a căror înțelepciune este simplu zis un repetat îndemn între comunitate. Ce în mână nu-i minciun. Decât 1000 de vrăbi, pregat mai bine una mână. Decât la am un bou, mai bine azi un om. Adică eu am un bou. Când zice să decât 1000 de vrăbi, chiar mai bine una în mână, acolo care te confrunți că trebuie să fie natura. Da? Dar natura nu trebuie să se simtă acționarea lui conorgată cu interesele. Da. Puteți acestea. Să adopți un comportament care garantează un beneficiu bun, de fel, un dat pozitiv. Există în urmare o situație în care obține cel mai mic dintre fericiturile posibil. Iar în dinele speciale, repede, asta înseamnă să adopți un comportament necooperant cu ce deci, cooperarea este riscantă, fiindcă dacă cineva se comportă oportunist, atunci vei ajunge să plătești doar lucrurile, fără însă a obține ceva. Pe de altă parte, însă, dacă și tu neșezi, dacă ești medie, dacă ai un comportament oportunist, atunci rezultatul comun e unul care, chiar dacă nu te oferă o răsplată ridicată, e totul satisfăcător. Adică te ține deasupra linii de mai 1000 de grăbi în mână, dar măcar ai una. Nu asta e pentru un bol, dar măcar ai un bol de mâncare. Sunt esențial, această strategie de supraveghere nu reprezintă un comportament aberant, anormal. Da? Dimpotrivă, din această perspectivă, din comportamentul pe care orice persoană rațională, aparte într-o situație de tip unui dileme sociale, trebuie să-l adopte ca răspunsul ei cel mai eficient. Nu fiindcă ești blând și nu trebuie să fii potrivit, ci fiindcă e rațională situația dată să te îndrepti de tip cel mai eficient. Asta este o idee generală pe care nu găsim după aceea în multe, multe alte proteste. Am să vă dau mai întâi un exemplu. Din o carte care acum de 15 ani era destul de cunoscută, se numea România, starea de fapt. Nu știu să numesc așa, că vă amintit de carte. Nu știu să scrisă de Vladimir Pascu, Diana Miroiu și Romel Căruță. Și ei argumentau următorul lucru, că în primul decenie de după 1989, comportamentul oportunist a fost unul generalizat. În România a devenit prevalentă o societate de supraviețuire. O societate în care fiecare își asigură bine, își asigură bine, nu reușește să obțină maximul pe care și-au dorit, dar măcar o bine, care îl așează deasupra limitului de distribuire. Și acesta este disponibil. Și în societatea de supraviețuire, oamenii reușesc până la urmă să trăiască resemnat și ce au primit și de mereu. Muncesc mult ca să o produce puțin, pentru că folosim la mare parte a anului, dar tot muncesc la prima asta, iar de sărbători mai pot face noastră. Locuiesc într-o mică biserică, dar de bine rău, au locuiență. Autorii argumentează că societatea de supraviețuire e un rezultat logic al acțiunilor raționale ale acestei societăți. Ia, că nu ca un rezultat comunist, da, conștient, ci pur și simplu din jocul intereselor urmărite rațional de către actorii în parte. Un exemplu este cel al generalizării în acel deceniu al gospodăriei țărănești de subsistență. Da? O gospodărie ruptă de piață care încerca să oferă o gamă cât mai largă de produse necesare la ea. Foștii muncitori care lucrează să rămâncă și de care vreau ca lumea, se duceau înapoi în satul din care veniseră fiul ei cu 10 ani, 20 ani, 30 ani, în urmă, fie veniseră părinții lor de acolo. Și spun autorul, gospodăria țărănească de subsistență, cu tot protegerea de subdezvoltare, n-a fost lămâită prin lume. A fost promovată legislativ de politicieni care se obedeau să ne facă din proprietatea privată a subdezvoltare. Prin baza fundamentalului economic și sociale sănătate celor din societățile moderne. A fost reestimată de intelectual, care vedea un ceator o expresie a unor organizații comuniste a agriculturii și a satului de care trebuia să le eliberăm solidaritatea. Și a fost sprijinită de populația rurală și urbană, care s-o bătea pământul cu care era vreme proprietărit, o auziei ce revenea în citică, o mare fărășire. Asta spune că în diverse momente din istorie cam același felul de situații pot să fie sociale. Eu v-am prezentat de situații împreună cu interpretare. Care înseamnă că oamenii se comportă rațional să nu coopereze. Numai că interpretările sunt multe alte. Și acum să vă dau o altă interpretare. De exemplu, în principal din România, dar discuțiile s-au purtat mult mai felat, mult mai multe țări. Și în anii 70-80 a fost o discuție între ceea ce se chemau economiștii morali, da? Și cei care susțineau teoria țăranului moral. Da? Economiștii, pardon, nu știu, economiștii morali și cei care sunt teoria țăranului rațional. Care era ideea? Ideea este că în secolul al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea, în foarte, foarte multe țări, s-au produs schimbări majore în mediul rural. Din Vietnam și în Indonezia, până în Rusia, până în Spania, sunt studii care au analizat această situație. Și care au venit cu multe interpretări această și modul de interpretare a fost că multe situații următoare, acela de a idealiza vremurile trecute. Și de asemenea de a spune că vechea ordine era mai în consonanță cu un specific local, specific național, care ar fi exprimat mai pregnant, mai legat cu culturile unei societăți morale, opuse cele actuale, capitaliste, supuse regulilor. Se considera că satul tradițional joacă în acest rol, în acest loc, un rol esențial, fiind o organizare socială caracterizată prin niște lucruri foarte importante, prin limite clare față de lumea din afara lui, în ceea ce privește mediul lui și cei care le-au, în ceea ce privește proprietatea, întrebarea și de domașă și a administrată propriilor interese. În al doilea rând, satul se caracteriza prin anumite responsabilități colective, privitoare la plata taxelor, guvernarea și furnizarea unor bunuri comune. La noi, în țară, știți că am fost studiat foarte multe perspective, am să vă dau o definiție din colegare celebră a lui Stahl, contribuții la satul, la scutul satelor rămașe românești, care definează satul tradițional în felul următor. Este un stat cu oște democratică, egalitară, doar colorată, gerontocratic, cu o populație a unor genă, altrăduite este singurul Cernaș, formând o singură ceată închisă de Cernașilor, pe baza, folosind lucruri de moșie, de moșie în devrănășie absolută, pe baza unei economii naturale, determinat de folosirea de muncă directă a pământului și tehnicilor de muncă ale bătrișorilor și testelor termale. Asta era satul tradițional, vă spun din Vietnam, din Indonezia, până în vestul Europa. Ruptura cu drepturile orânduiri a fost peste tot în aceste societăți acompaniate cu un fenomen brutal, anume răscoarele țărănești. Au fost peste tot, așa a fost și în România, începând cu cea din 1988 și provenind cu cea din 1987. Interpretarea cea mai influentă, dată de economiști și morali, care a fost dată acestor fenomene, e următoare. Protestele țăranilor se datorează unei scăderi dramatice a calității vieții acestea. Ceea ce era cel s-a cărușit, în numele siguranța, securitatea pe care țăranii l-au întâlnit. Iar răsfoarele indicau faptul că țăranii nu acceptau valorile noi impuse de capitalism de Dumnezeu. Generalizarea de la stăpânirea, se trebuie să vinde și să cumpără, proprietatea privată în locul celor fărmașe, distrugerea statului tradițional. Țăranul, se argumentează de aceștia, arată alte valori care se detenă să se comporte în mod incompatibile cu noile relații capitalist. El a fost împărtăna sora, aproape de aceea linie dintre de care se poate fi la lui și a familiei sale, era un teritor, dar în cadrul comunității era sigur că nu trece de acea linie, pentru că așa nu se ajută. Iată cum descrie un autor, Gheorghe Marder, de la Cartea Apărită Mără, și cum se poate nostru în această situație. Țăranul nostru, zice, l-a lucrat o vară întreagă cu oamenii familiei sale și cu primele sale, parte la arendat și parte la sine, s-a plănit numai cu bugheșii. Toamna, el are asta. El nu are atâta retor pe cât îi trebuiește să desfine și contribuie ca să iasă de viață și nici datorie nu știa asta. Datoria a rămas aproape aceea și se trebuiază la arendat și cu bugheșii. Vitele îi sunt puse amaneta în cei spate. Întreaga lui recoltă, costau din un cărucean, două de motor, două de cărucene de paie de duș și niște procene de colo. Cerarea avea are să-i ajungă până la sus. Când vreți până la lucrătează, colo, rau, sunt țărani care se aibă până la pași și din pași. De aceea, argumentul general este că starea Sașa a văzutării în starea țăranului este extrem de sensibilă la cele mai mici variații ale corupției. Țăranul nu își poate permite să nu ești. Nu e de că în fiecare situație care se conducă la educație, spun incertitudine, aș facă pe ramă educat, sigur, și dacă nu facă nimic. El nu va urmări să-și maximizeze publicul, din potrivă va încerca să mediază ceea ce poate obține. Va prefera supraviețuirea, oricât de jos ar fi nivelul la care este. Va evita oportunitățile de dezvoltare, dacă există posibilitatea, sau angajându-se pe această la desfășurare supraviețuire. Săranul din comunitățile tradiționale au judecat de psihologica supraviețuirii, nu a maximizării raționale a câștigurilor sale. S-ar conduce după preceptele unei etici diferite din comportamentul său față de ceilalți. El trebuia să-și construiască strategii de viață care să îi permită să se descurce. Această stare de lucru conducea la comportamente care, într-un alt aranjament instituțional, instituțional, tău, părea ponderant. De pildă, țărania cecuri ca proprietatea lor să fie alcătuită din coarcile mici de pământ, nu o să le rămânească să aibă una mai mare. Caz în care productivitatea muncii au scoate. Știind că de la sfârșitul secolului XIX-lea, existența lucrurilor mici de pământ de proprietatea țărania a fost notată ca una dintre problemele mari ale agriculturii românești. Dar pentru țărania acestei de proprietate avea un avantaj. Cultivarea pe lucruri mici, am urmărit cu copii, dar avantajul că îl asigura înfrictări împotriva riscului. Dacă va fi recoltă mai smală, cel puțin pe unul de terenă, va obține ceva. Tot așa se argumentează că erau eficient să producă pentru piață și se rezumau la aprobice bine pentru gospodăria proprie. Căci astfel se asigură că nu vor cădea sub unele lucruri, nici piața cu mai multe lucruri. Doar cei foarte înscăriți că după cantitate și anume atunci când și în măsura în care aveau la dispoziție bunuri care nu puteau, pe care nu puneau în pericol siguranța gospodării. Sau, strategia de supraviețuire îl determina pe țăran să prefere taxe variabile, chiar foarte mari, chiar dacă sunt mai mari decât și de fixe, pentru că așa se pot aștepta ca anii scoși să obțină condiții mai bune. E foarte interesant această ultima condiție. Prefer să nu știi sigur că ești impozitat, prefer taxe variabile pentru prezintat, dacă eu n-am bun, ok, dar dacă eu n-am rău, dacă sunt variabile, pot să mă aștept că vor mai scădea pomele. Pentru că în celălalt caz, nu știu, mă voi aștepta la acest lucru. Preferă chiar să se bazeze pe raporturi de schimb foarte flexibile în locul celor stabile fixe și determinate de legile de 58. Un exemplu e dat celebru, am mai dat de cultura politică, vreau să și pe e dat un exemplu foarte simplu în acest sens. Că modul vrea să meargă de la din un sat în oraș. Și îl întreabă pe Badea Ghiță, și că știi, măi, cât încerc să mă duc cu căruța la fel? Și o să-și facă, știu eu, lumea, cel 10 lei. Dacă e Badea Ghiță, nu e decât un ceas până la fel. Și vara trecută mai dus cu 2 lei. Și poate ce încerc? Se poate, dar atunci cred că aveam nevoie de parale. Acum n-am așa. Dacă e așa, zice autorul, o să mă rog de Moș Vasile să mă duc eu. Da, Moș Vasile te duce pe un leu, are mare nevoie. Lucrul ce s-a și întâmplat. O săptămână după aceea m-a găsit din nou în satul din Bărere. Cum se oferă el să mă duc pe un leu? Dar cum vreau să zici că eu? Mă gândiți, a vedeți, doamne, mine e vâl și mare și vreau să strâng ceva pe ala. Omul face așa cum îi spune nevoie. Și cam atât aia. Dar la mine am mai zis, eu n-ar fi mai folositor să-ți faci un preț cu o problemă, o oară, 3 de ieșa, nu știe fiecare cât să-ți dea fără formeală. Și de-aia, dacă mai fi câștigat, încă vrei de care ai făcut așa. De prețul hotărâri nu ține nimeni, da. Fiecare hotărăște prețul cu contribuția aceea mare. Cu alte cuvinte, astea erau ideile și o idee din lumea generală. Vreau să găsește ideea următoare, potrivit celor care susțin abordarea economică, rațională, în orice societate omenească este confuns cu regulile etice. De câte vreme, economiștii morali susțin că de fapt lucrurile astea nu trebuie neapărat ideea este aceea că instituția vieții e una pe care țăranul o poate alege dintre mai multe alternative. O astfel de alternativă ar fi cea a instituțiilor locale, pe care el chiar instituțiile care urmăresc sfaturi tradiționale. Acestea i-ar asigura subsistența și îl va cădea sub acea lină doar dacă întreagă comunitate. Concluzia este, în acest caz mai general, că piața nu este o instituție viitoare. Concluzia asta este formată la modul mult mai general decât alți autori. De multe ori se dă exemplu lui Carl Polanyi, autorul cărții The Great Transformation, Marea Transformare, care susținea acest lucru și am să vă dau citatul esențial în acest Adam Smith sugera că diviziunea muncii în societate depindea de existența pieselor sau, cum formula el, de tendința omului de a vinde, a face loc și de a schimba un lucru de cauză. Această expresie a dat naștere mai târziu conceptul de om economic. Privind în urmă, se poate spune că nicio altă citire greșită a trecutului nu s-a dovedit mai potrivită în ceea ce privește. Sugestia din Adam Smith cu privire la psihologie economică a fost la fel de parte ca și cea din Rousseau cu privire la psihologia politică a fost. Divizia atunci, un fenomen la fel de repercutitate a lăsării din talentul inerentul sociale prezentului la fel de comunitării militare. Iar presupusa tendința omului de a vinde, a face scop și de a fi nouă în scoamă, fie în vecine a fost. Iată, deci, o abordare total îndreptată în vădurea acestor subiectivi și care este la baza și la care susțin că țăranul și vădurile noastre de a face nouă. Rezumând potrivit acestei interpretări, țăranii adoptă logica unui comportament nu maximizator, nici capabil să oferă siguranță. De aceea ei se vor integra cu instituții locale, cu statului, care oferă bunuri de care fiecare are nevoie. Sprijin în cazul în care gospodăria e pericol, siguranța că o parte a bunurilor comune este disponibilă, comunitate, din pădure, locul proporțional, acces la iadul, o anumită certitudine în stabilitatea tuturor orașului. Care nu se vor schimba iar și iar personal. Și foarte important, într-o comunitate precum statul, nimeni nu este în totul sigur. Nu va cădea sub linia de supraviețuire, decât poate toți membrii comunității, ca anumite, nu te vor ajuta. La urmare se conține. Comportamentul bazat pe principiul fi prudent conduce la o etică a supraviețuirii. Rezultate la care se ajunge sunt mai morale decât cele care ar avea dacă oamenii nu s-au comportat. În particular, satul tradițional dovedește o semnificație morală. Era un valori pe care nu și-a văzut să o imensă pedalie pentru sat roman, creator de spiritualitate, și loc al unui mod bun, în alt de cred, dacă a privat și toată mărțanul cu sfântul la rămâna, ca să mă învățim și a fost la niște în față. E greu să dea un exemplu în acest sunt că sunt foarte mulți, ca și spirite foarte fizice, de cum ziceam vaga, s-au vădat în astea de multe trecări. Pentru el s-a fost esențial pentru a înțelege comportamentul omilor, pentru că poate chiar vorbim despre o semnificație cosmică a omilor. Bine. Asta este o interpretare. Este și cealaltă a acelor autori pe care spuneam că sunt adepții teoriei țăranului rațional. Care face la următoarea Cu siguranță, de cele mai multe ori oamenii se comportă așa cum se descriși aici. Sunt rezervați, se mulțumesc pe care le-au reclam, că niște de aceea de aici de altă natură care din am vorbit să unești. Fiindcă acele și mai produce rezultate sub linia de situație. Au aleg alternative care le asigură un lucru științific, dar mai că aceste strategii de alegere nu reprezintă premisa de a care a trebuit să pretindem la colegii cu sectorul țărani. În general, oamenii aflați în astfel de situații în care e discuție însă și trebuie la din potrivă, reprezintă nu problema, ci soluții raționale la care au ajuns. Țăranul nu vrea să muncească mai mult, deși astfel ar ajunge să iasă mai bine fiindcă de reușit. Și din potrivă, nu muncește fiindcă munca în plus nu ar aduce câștiguri semnificative. Vreau să vă dau din acest sens din citatul ca autor care este fizic de interesant. Și care zice așa, modul de viață care n-au putut exista decât pentru că existau alternative, sunt glorificate ca lucruri. Țăranii care aveau puțin sau puțin de mâncare, se spune că aveau o viață spirituală locală. Fiii care au rămas în toate lucrurile lor de învățare, au reușit să se evitați cu societate filială. Ceea ce a făcut e absența stimulentelor de a schimba legile rezistențe la inovare și apărarea celor gratificate. Și invocați care își ascundau o vântie, se vede că o vouă mai modestie. Iar păstilitatea din timpul să fie convertită în solidaritatea sau. Nevoie și ultimarea din o perioadă a ajuns să fie interpretată în nouă perioadă ca valoare tradițională. Și vreau să stau asta. Și țină o întâlnire de cost. Adică, eu susține că ceilalți am interpretat că totul situația care există. Nu ai depute și atunci trebuie să nu ai alternative și atunci trebuie să adopți un mod de viață. Asta nu înseamnă că ai virtuos pentru că mai este adus de viață. Dacă copiii au rămas în gospodările care sunt date de părinții lor, pentru a supraviețui. Asta nu înseamnă că o făceau asta din proprietate ideală mult mai genică și nu mai înaltă decât cea pe care au zis în societățile moderne. Astfel de situație se întâlnește în nu doar țăranii au reacționat negativ la marșul relațiilor de piață. Pentru că asta s-a întâmplat la un mod diferit și când după 1989 acestea au apărut în societățile toate comuniste. Aici putem vorbi despre următorul lucru. Satul a făcut că asigura o mulțime de servicii și de bunuri oamenilor, nu doar locul în care locuiau, ci și multe alte servicii. Asta se întâmpla în anii din urmă, în anii 70 și 80, cu întreprinderile sociale. Întreprinderea socialistă nu era doar locul în care muncești, ci reprezenta mult mai mult decât atât. De ce? Pentru că reprezenta de locul care îți asigura și alte funcții, nu doar sociale, culturale, educative, sociale. Îți asigura întreprinderea locului, aproape în corp. Îți asigura credința pentru copii, școala pentru liceul pentru copiii care creșteau. Locul în hotelul sindicatului, când mergeai în concediu. Îți asigura activități culturale. Îți asigura echipa de fotbal pe care ținești din mine pe lucei la meciurile respective la susținută. Dispensa și chiar spital propriu. Era un complex mult mai complicat de servicii de cuplu și simplu o un loc de muncă. Iar în 1990 vinul s-a desfigurat. Și în același mod ca și Țăranul în secolul 19-lea muncitorul are absolut în mod abunități am zis pe măsură că dacă ne confruntăm cu dileme sociale, tendința este de a ne comporta oportunist. Atunci când sunt îndeplinite anumite condiții. Când, de pildă, nu ai certitudinea să privești de la mediul acolo, în care vor specialul, în care vor se vor comporta ceilalți. Și, la doilea rând, nu ai certitudinea că situația respectivă se va repeta și că, din potrivă, se poate ca mâine, data viitoare, lucrurile să nu se mai repete în acel mod. Am văzut că dacă se repete, atunci apare și tendința spre cooperare. Să mă repet puțin la această idee a unul dintre principalele motive pentru care un actor e tentat să nu accepte un comportament de cooperare care îi se aduce, așa cum am văzut, am rezultat mai zis pentru curios, este incertitudinea cu privire la comportamentul celor. Ori de câte ori rezultatul acțiunii noastre depinde mare măsură de oferul în care vor acționa și ceilalți care îi merg. E important să avem așteptare cât mai bună cu privire la felul în care ei se vor comporta. Dacă nu cunoaștem sigur cum se vor comporta ceilalți, deci când nu avem încredere că ei se vor conforma convențiilor existente, atunci alegerea pe care o face nu va fi aceea de comportare. Căci, așa cum am văzut într-o dilemă a prizonierilor, că eu cooperez, dar nu cooperez, atunci eu mă aleg cu cel mai prost rezultat posibil. Nu doi locuri în loc, de aceea scapă. Dacă nu am plătit corect facturile, după o încălzire, nu ți l-ai plătit. După vreme s-a asistat furnizarea agentului tehnic, că eu am ajuns să nu beneficie de încălzire, chiar dacă m-am comportat. Incertitudinea cu privire la comportamentul celor să face de dificilă instaurarea unui comportament de cooperare. Așadar, a uneia care să nu se mai concentreze cu tine de asigura un fel de lucru care să împiedice puterea cu tine de suflet. Problema nu este însă că există în jurul ci deci fie mediul natural, fie comportamentul celorlalți. Este alt. Dacă se găsește și dacă funcționează mecanisme care să îmbătere sau măcar să mișoreze în jurul lumea încetă. Important este însă dacă au reușit să punem în ordine astfel încât mediul care trebuie să fie previzibil, să fie stabil. Ori, în multe societăți lucrurile nu stau așa de grav se iubește legea niște pas cu lumea. Acum 100 de ani, 100 și ceva de ani, era o carte care dificultate de mulți, apoi au numit interdicesul din psicologia poporului vremea. Ea zice, dintre ce s-a la un moment dat următorul lucru. Că în societatea română s-au făcut foarte multe reforme nesfârșite cu iscala amințitoare, care nu au putut decât să creeze confuzii. Deci așa, de la Constantin Mavrocordat, până la Constituția din 1866, ceva mai mult de 100 de ani, se îngrămădire următoare schimbări și reforme politice și economice. Reformele lui Mavrocordat, reformele lui Sigar, între reformele lui codicile din Caraje și Caimache, reformele organe, reformele administrative și economice au știut că tratatul de la Paris, realizarea mare lucrurilor și schimbări care au urmat lovitura de stat, legea rurală, adoptarea jidețiselor codului franceze, votarea Constituției. Da? Ce sunt 10? Și numai că nu am să văd, ceea ce s-a întâmplat în sectorul în legicina noastră. Era mentre Ninku quando dicevo di più. La mia è importante fatto che esiste, perché fare un să o gestionare pe aceasta. Putem să trăim într-o situație de mare incertitudine, dar să ne comportăm ca și cum lucrurile n-ar fi așa. Mie îmi place în această privință să citez un profesor nostru, un alt student, la data aceasta, Cătălin Zamfir, care este profesor de sociologie. Și mai multe cărți a tratat această problema incertitudinii. Adică o carte care se cheamă Parte din incertitudine. Eu am argumentat că dacă vrem să trăim într-o lume cu mai puține incertitudine, putem să facem asta în două mari feluri. Fie să cunoaștem mai mult despre lumea aceea, ceea ce pare natural, asta o lume, cum să trăiești într-o lume cu mai puține incertitudine, știm mai mult despre lumea respectivă. Dar mai există, spun eu, și alte strategii prin care societățile au reușit să reducă incertitudine. Chiar dacă n-au reușit să-și sporească și cunoașterea și era lumea respectivă. Cu alte cuvinte, există și mecanisme necognitive, da? Prin care se reduce incertitudinea. O cale este să adoptăm anumite mecanisme de alegere. Și dacă aceste mecanisme au ele însă o valoare ridicată, alegerea pe baza lor, de asemenea, trebuie să capete o anumită plus valoare. Care se face? De pildă, nu știi cum să alegi și atunci te raportezi la tradiție. Rămâi în cadrele tradiționale. Vrei ca schimbările care se produc să fie cât mai mărunte, incrementale. Deci este o strategie conservatoare de comportament în care noile decizii sunt fie la fel ca cei vechi, fie cel mult la o distanță foarte scăzută față de cele care s-au practicat în atunci. În al doilea rând, un rol important și în sens weberian, cum să menționăm lucrul ăsta, este carisma. Carisma de mine. Da? Acesta, dacă susține un punct de vedere, este carismatic, atunci societatea, oamenii acolo preferă să îl urmeze pe acesta, considerând că știe el. În al treilea mecanism este genul următor. Nu știi cum să te comporți. Da? Gândiți-vă la vechi greci, care în situații de incertitudine, se dă un lucru. Dacă ne raportăm la modul nostru de a vedea lucrurile, am lucrat cu Xavu, ce înseamnă este o alegere aleatoare. Ne raportăm la ideea de Xavu. Da? Este o alegere întâmplătoare. Dar pentru ei nu era așa. Pentru că ce spuneau Xavurile nu era rezultatul întâmplătorii, ci alegerea divină. Cu alte cuvinte, această alegere era una care este așa o valoare importantă. Nea întâmplătoare era alegerea divină. Și același lucru se întâmplă și în consulți astfel sau oracole, când instituie zile faste și nefaste pentru anumite activități. Să mai există și altă strategie, anume aceea de a delega autoritatea către persoane cu autoritate existentă sau, din potrivă, către instanțe instituționale. De pildă, birocrația produce și aplică diverse norme, iar astăzi se creează un mediu predictibil în care știi cum să acționezi și în care poți face alegeri. Da? Deci sunt astfel de alte strategii prin care poți să reduci încercăm. V-am spus că aceste mecanisme, unele au și consecința un comportament conservator. Grupurile de oameni aflate în astfel de situații evită de mult să intre în situații diferite. Da. Pentru că situația în care se găsesc este una pe care o cunosc, în care s-au obișnuit, s-a repetat și au ajuns la un anumit nivel de cooperare. Pe câtă vreme, dacă se schimbă, nu mai știu ce să se comporte în aceste situații. Chiar dacă rezultatul la care vă pot să aștepta este prost. Dacă îți asigură supraviețuirea, nu vrei să schimbi cu altceva. De pildă, în statele tradiționale s-au creat multe mecanisme pentru a menține situația existentă. Dar nu permite ca el să se schimbe. Structura stabilă a statului includea inclusiv un nivel de plus al producției și a productivității. O producție mai mare putea să deregleze, de aceea, în astfel de cazuri, existau norme culturale care împiedicau nimeni care statului să producă mai mult și să se îmbogățească. Egalitarismul era o normă. Da? Era o normă care nu însemna însă că se promova ideea de egalitate între oameni. Și, din potrivă, prin egalitarism, se împiedica schimbarea de la status quo, schimbarea de la situația existentă. De aceea erau funcționau și chiar erau promovate, stimulate la nivelul statului, mecanisme pe care astăzi acceptăm de lucrat de dorit, precum gelozia, rancuna, invidia. Acestea aveau următor. De a păstra instituțiile sociale existente care păreau un pericol în fața faptelor de schimbare. Gorba, pe care o știm să moară capra vecinului, era în sensul ăsta un răspuns rațional de comportament în cazul de lucru. Zavistia, care vorbeam eu, pe schimb, da? În viața lui, ale persoanei de zavistia, nu doar că ieșea la urmă, nu doar că era tolerată, dar trebuia să apară că ce asigura că nu e produsă o incertitudine mare. Da. Așa, dreacă că, sigur că, gândim imediat, ne zicem și la Ionuța Mare. Da. La faptul că problema acolo era aceea că Baciul Moldovean explica ordinea existentă, da? În echilibrul existent și atunci apare invidia pentru ceilalți și situația era de genul următor, trebuiau luate măsuri care să indice dereglarea și ieșirea din statul bol. Soluția de așteptat, așa, rațională și obligatorie, situația dată, era eliminarea temei de comparație și situația de la normalitatea acceptată de la România. Lucrul ăsta se poate formula și în cazul nostru. În statele tradiționale nu existau mecanisme foarte sofisticate pe luarea decizii. Statele de luate diverse decizii, diverse teme foarte importante, foarte plata impozitului, adică statul pe care am trecut să trebuiască un anumit impozit, sau producerea unui bun public, poate să construiești biserica, să plătești să asiguri pentru învățător, școală și așa mai departe, pentru că statul a înțeles și a preluat el aceste lucruri. Deciziile acestea, care se poate fi luate, necesită reguli. Nu sunt obișnuiți din nenumărate reguli care se folosesc atunci când în diverse locuri trebuie să luăm o decizie, în diverse comitete, în diverse astfel de situații, ne până la de În satul tradițional nu s-au dezvoltat astfel de mecanisme foarte complexe de decizie. Și cele mai multe se apropiau de ideea unei decizii unanime. Deci toată lumea trebuia să fie de acord. Decizia unanimă are o anumită caracteristică, anume faptul că este extrem de conservatoare. E foarte greu să produci o decizie unanimă care să schimbe situația. Când ai de ales între situația de fapt și o altă și cel care legă la de decizie să fie unanimitatea, poți să fii sigur, de măsură foarte mare, că rămâne valabilă, rămâne valabil status. Cu alte cuvinte, deciziile unanime sunt acele care, de regulă, împiedică să se facă schimbări. Nu e de mirare că lucrul ăsta se întâmplă în toate sistemele legislative. Deciziile se întâmplă la noi. Da? La noi avem, pe de o parte, legi simple și, pe de altă parte, legi organice. Legile organice sunt mai grave, da? Sunt mai importante. Care deosebire între legile simple și legile organice? Legile simple sunt dotate cu majoritatea simplă a Parlamentului sau Camerei respective. Legile organice sunt dotate cu majoritatea absolută. Cu alte cuvinte, dacă ai 101, atunci nu sunt numai simple de Camerea, da? Acum acele simple sunt prea întrebut, pentru că legile existente în ori parlamentare și s-au găsut foarte mult. Dar presupui că ai 101 membri într-o cameră parlamentară. Și sunt prezenți 75. Care este majoritatea simplă? Jumătate cu sur din 75. Da? Dar care este majoritatea absolută? Majoritatea absolută înseamnă jumătate plus 1 din numărul total de membri de Parlamentului, nu doar din cei prezenți. Legile organice sunt făcute ca să se poată lua mai decizii mai greu. Sunt alte reglementări care necesită o super majoritate. De pildă, dacă vrei să adopți o lege privind modificarea Constituției. Da? Legea presupune o super majoritate. Și toate Constituțiile României, din 1966, 1923 și așa mai departe, au presupus astfel de super majorități în cazul în care voiau să împiedice luarea cu ușurință a unei decizii. E foarte important. Uneori, nu vrei să se modifice ca ușor. Din cauza asta, apot astfel de reguli mai generale. Cu alte cuvinte, repet, iar când ajungi la unanimitate, care este cea mai simplă regulă, atunci și pe asta o promovezi, înseamnă că susțin foarte, foarte mult status quo. Pentru că acesta este dificil de ajuns. Poate că în statele tradiționale, faptul că nu s-au dezvoltat reguli mai complexe și diferite de unanimitate pentru alegerile sociale, înseamnă că nu doar atât se promova o egalitate în cazul obștii, în cazul statului, ci mai înseamnă și ceva că nu a avut capacitatea de a gestiona dificil problemele pe care le și care să le permită să facă de aceea să le dea o unanimitate astfel încât să nu se produce. Să fi prim așa, foarte scurt. Să 5 minute, doar să vorbesc despre pasul meu. Și ce se întâmplă? Cum ajung oamenii să coopereze? dacă în asta de vedere socială rațională este să să nu. Lucrul ăsta a fost studiat foarte, foarte mult în ultimii 50 de ani, în special în științele politice, științele politice și în sociologie. Și s-a argumentat că este obligatoriu să ai mecanismul de a avea probleme repetate, astfel încât să se creeze între oameni o anumită încredere, da? În felul în care se vor comunica ceva. Și de asemenea să te asiguri că în interacțiunile cu ceilalți se vei avea de-a face cu o anumită reciprocitate. E foarte dificilă reciprocitatea atunci când ești în contextul social. Ea trebuie să se manifeste. Cei care de pildă merg cu mașini. Da. Cunosc ideea asta de încredere și de reciprocitate. Când ajung la un sens girator, îi trebuie să ai încredere că ceilalți știu și se comportă conform regulilor. Că dacă n-ai avea deloc încredere în ei, te dai seama că ai frânat de fiecare dată. N-ai ști ce să faci și traficul ar fi total. Ai încredere că atunci când ești pe drum, tu ești pe partea dreaptă și cel care vine din față, vede și el pe partea lui, pe partea sa dreaptă. Da? Dacă n-ai încredere în așa ceva, lucrurile devin foarte clar. Reciprocitatea se manifestă și ea și într-un mod foarte interesant pentru lucrurile. Deci, mergi pe drumul și de pe unul la teren ca să intre cineva. Tu, în mod normal, poți să nu-i dai lucruri. Dar trebuie să rămâi că așteaptă două minute să intre acolo. Și te lucruri și faci semn, lași să intre. De ce lași să intre? Pentru că te aștepți ca și ție altcineva să-ți acorde același tip de tratament. Nu neapărat, da. Atenție! Că e mică probabilitatea că se va întâmpla când tu vei fi pe un drum lateral, dar mai acela să fie și să îți dea primiți. Cum se construiește o relație de reciprocitate generalizată care permit ca regulile să funcționeze. Bine, nu ajungem încă la regulă numai că astea au și alte caracteristici. Dar faptul că regulile morale, că niște reguli funcționează, trebuie să presupună, repet, aceste două caracteristici. Încrederea că și ceilalți respectă și, de asemenea, faptul că există reciprocitate în acest sens. M-a fapt să mă refer la un concept pe care l-a introdus de mult de tot în filozof foarte cunoscut și foarte cunoscut pentru alte lucruri, David Lewis, da? O carte a sa numită Convenția, da? În care introduce ideea de convenție, care este fundamentală pentru a înțelege relațiile de cooperare între îl argumentează că în cadrul unei convenții tu vrei să faci un comportament și te aștepți ca majoritatea celorlalți să se comporte în anumit fel. Și de asemenea, și celorlalți se așteaptă ca majoritatea să se comporte în anumit fel. Deci convenția este o relație extrem de complexă în care tu te aștepți ca celălalt să se comporte în anumit fel și celălalt se așteaptă ca tu să te comporți într-un anumit mod și tu te aștepți ca celălalt să se aștepte că te aștepți să se comporte într-un anumit fel și așa mai departe. Deci, astea ar fi elemente foarte importante și aceea nu înseamnă deloc că oamenii vor ajunge cu ușurință să coopereze. Din potrivă, sunt foarte multe cazuri când vrei ca oamenii să coopereze și rezultatul este acela că ei vor ajunge să nu fie. Până am timp, dar vreau să vă dau ca exemplu, am făcut în perioada comunistă cu coopererea și coopererea. fez um breve fundamento da área, que é um dos comuns, que é um dos gerais de pessoas da rede, tendo lá, agora que eu disse, minha mãe que era. Și rezultatul a fost acela că în cea mai mare parte, pe măsură și în începință, țăranii se concentrau și lucrau nu pe pământul domnului, ci pe locurile individuale care li se dădeau și de acolo se obțineau cu toată mai partea apă și alte fără. Deci trebuie să construiești cu mare atenție regulile, dacă nu știu are un lucru să faci mai ceva, dar pe de altă mentre, de exemplu, așa că am terminat cu regulile și cu centru, practic, acestea se construiesc într-o măsură fundamentală pentru faptul că ele se construiesc în favorul unor repetate de milioane și milioane de ori, da? Și că sunt foarte mulți actori la care reușesc mă sau pentru a